ये सुनते ही आराध्या ने बिना सोचे समझे अनिरुद्ध के सीने पर एक पंच मारा और अनिरुद्ध को हंसी आ गई। फिर वो थोड़ा सा अपनी हंसी कंट्रोल करके सीरियस होकर बोला, हुआ क्या है आराध्या, इतना क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। आराध्या अपने आंसू पोंछ कर बोली, मुझे आपसे बात करनी है भाई। अनिरुद्ध ने शिवाय और आर्या को देखा और फिर आराध्या को देखकर बोला, क्या बात करनी है बोलो। आराध्या बोली, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? अनिरुद्ध ने आराध्या के बालों पर हाथ फेर कर कहा, भला मैं अपने बच्चे पर गुस्सा क्यों करूंगा? तुम मुझे बता क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो? आराध्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बोली, मुझे अभिमान से शादी करनी है। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय और आर्या भी एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कमरे के बाहर खड़े अभिमान ने भी आराध्या की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, आराध्या सच सच बोलो, क्या बात है? आराध्या बोली, सच ही तो बताया, अभिमान ने मुझे प्रपोज किया और मुझे लगता है कि मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? अभिमान तुम्हारे लायक नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो कितना बिगड़ा हुआ है और बदतमीज है। भूल गई उसने पार्टी की रात कैसे हमें बेइज्जत किया था? इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवाय और आर्या को देखा, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े हुए थे। अनिरुद्ध ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आराध्या, अंकल आंटी ने तुझे फोर्स किया हो तो मुझे बता। माना कि अंकल आंटी के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जान को उनके नालायक बेटे के हाथ में दे दूं। अगर मेरा इलाज उनके पैसों से हुआ है तो तू बता दे, मैं काम करके उनके पैसे उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन ऐसे अभिमान से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। आराध्या रोने लगी, उसने अपना सिर अनिरुद्ध की गोद में रख लिया और अनिरुद्ध अपनी बहन के बालों को सहलाने लगा। इतना तो अनिरुद्ध भी समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, जिस वजह से आराध्या एक ही रात में अभिमान से शादी करने के लिए मान गई। लेकिन इस बात का पता लगाना घास में सुई ढूंढने के बराबर था। अनिरुद्ध अपनी बहन को जानता था, वो कभी उसे सच नहीं बताती। शिवाय और आर्या भी अनिरुद्ध को सच नहीं बताते। अनिरुद्ध ने एक बार फिर आराध्या को चुप करवाते हुए कहा, क्या हुआ है आराध्या, मुझे बता तो सही, तेरा भाई अभी जिंदा है, अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आराध्या तो बस अनिरुद्ध की गोद में सिर रखकर रोई जा रही थी। अनिरुद्ध ने फिर शिवाय को देखकर कहा, अंकल मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, हम दोनों भाई बहन को अकेला छोड़ दीजिए। अभिमान को लगता है कि हमने उससे आपको चुरा लिया, लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों भाई बहनों के ऊपर ना बाप का साया है ना माँ का। जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका और आंटी का दिया हुआ है। मैं इस बात का एहसान मानता हूँ कि आपने हम दोनों भाई बहनों को इस लायक बनाया है कि हम इस दुनिया में सिर उठाकर जी सकें। लेकिन प्लीज, एहसान का बदला हम ऐसे नहीं चुका सकते कि मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे से कर दूं। आप चाहे तो मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। शिवाय कुछ नहीं बोला, लेकिन आर्या ने कहा, अनिरुद्ध क्या तुम्हें अपने अंकल आंटी पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन को हम बेटी बनाकर रखेंगे? अनिरुद्ध आर्या को जवाब देता हुआ बोला, आंटी आप पर तो पूरा यकीन है, इनफैक्ट पूरी रघुवंशी फैमिली पर मुझे यकीन है कि वो मेरी बहन को सिर आंखों पर बैठा कर रखेगी। लेकिन अभिमान का क्या, वो तो मुझे मेरी बहन को देखकर खुश भी नहीं है, और आप चाहती हैं कि अभिमान और आराध्या की शादी हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता टिकेगा? और चलिए मान भी लेते हैं कि ये रिश्ता टिक जाएगा, तो क्या ये रिश्ता आगे तक जाएगा? एक साल बाद, दो साल बाद अभिमान को महसूस होगा कि उसने अपने स्टैंडर्ड से कम लड़की से शादी कर ली और फिर वो मेरी बहन को छोड़ देगा, तब क्या होगा? क्या आप गारंटी लेती हैं कि अभिमान मेरी बहन को खुश रखेगा? शिवाय और आर्या एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों के पास ही अनिरुद्ध के सवालों का जवाब नहीं था। शिवाय ने अभिमान को शादी करने के लिए मजबूर तो कर लिया था, लेकिन किसी से प्यार करने पर कैसे मजबूर करता? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल आंटी, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैं अपनी बहन की शादी अभिमान से नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। वहीं बाहर खड़े अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शादी तो वो भी आराध्या से नहीं करना चाहता था, और उससे लगा शायद अब अनिरुद्ध ये शादी होने ही नहीं देगा। शिवाय ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध अगर मैंने आराध्या और अभिमान की शादी कराने का फैसला लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा। देखो मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा घमंड है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आराध्या को खुश नहीं रखेगा। मेरा दिल कहता है कि वो आराध्या को खुश रखेगा। अनिरुद्ध ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंकल मैं आपके दिल को रखने के लिए अपनी बहन की जिंदगी से रिस्क तो नहीं ले सकता। आप भी अपने बेटे को जानते हैं और मैं भी। हम दोनों को ही पता है कि अभिमान आराध्या से प्यार नहीं करता, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ शादियाँ नहीं टिकती। अब शिवाय और आर्या के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। शिवाय आर्या ने अनिरुद्ध को देखा और फिर शिवाय बोला, अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी आराम करो। इतना कहकर शिवाय कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाकर उसने अभिमान को देखा जो मुस्कुराकर शिवाय को देख रहा था। शिवाय को अभिमान को मुस्कुराते हुए देख गुस्सा आ गया। फिर उसने हाथ बांध कर कहा, अब जाकर अपने साले को भी मनाओ कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। ये सुनते ही अभिमान की आंखें बाहर आ गई। शिवाय गुस्से में बोला, क्या हुआ, अब हंसी नहीं आ रही? अब तुम्हारे होंठों के कोने मुड़ नहीं रहे? अब तुम्हारे दांत नहीं दिख रहे? अभिमान तो हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। बेचारा अभिमान, शिवाय ने उसे एक बार फिर फंसा दिया था। अभिमान की हंसी एकदम से गायब हो गई। उसने शिवाय की ओर देखकर कहा, पापा आप अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। ना मैं शादी करना चाहता हूँ, ना आराध्या शादी करना चाहती है, और ना ही अनिरुद्ध आराध्या को रघुवंशी फैमिली की बहू बनाना चाहता है। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये शादी करके आप दो जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। मैं अब भी कह रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं घुटनों के बल बैठकर आराध्या से माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते में मत फंसाइए। समझने की कोशिश कीजिए पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा। शिवाय अपने बेटे की बात अनसुनी करके वहां से पार्किंग की ओर आ गया। अभिमान भी अपनी बातों को समझाता हुआ अपने पापा के पीछे पीछे पार्किंग एरिया में आ गया। शिवाय ने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, अभिमान शिवाय के सामने जाकर हल्के गुस्से में बोला, पापा आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने इसी दिन के लिए मुझे पैदा किया था? ये सुनते ही शिवाय गुस्से में चिल्लाया, अभिमान। अभिमान एकदम से शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि शायद उसने अपने पापा को हर्ट कर दिया। शिवाय ने अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारे मुंह से ये सब नहीं सुनना चाहता। मैं चाहूँ तो आराध्या की शादी युग से भी कर सकता हूँ, कृष से भी कर सकता हूँ, और अगर वो दोनों भी आराध्या से शादी नहीं करेंगे तो शौर्य के बेटे से भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे करना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं उन दोनों भाई बहनों को हमेशा के लिए अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, और उसके लिए तुम्हें आराध्या से शादी करनी जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस लड़की को रघुवंशी मेंशन में रखना चाहता हूँ, इसीलिए भी क्योंकि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की और मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसकी जिंदगी संवारो। इतना कहकर शिवाय फिर से गाड़ी में बैठने लगा। अभिमान ने एक बार फिर अपने पापा को रोकते हुए कहा, ये कोई तरीका नहीं है पापा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। शिवाय ने अभिमान की ओर देखकर इस बार प्यार से बोला, अगर तुम आराध्या के साथ खुश नहीं रहे तो मैं वादा करता हूँ, तुम दोनों का डिवोर्स मैं खुद करवाऊंगा। इतना कहकर शिवाय वहां एक और मिनट नहीं रुका और गाड़ी में बैठकर चला गया। अभिमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पापा उसे पहले दिन से ही शादी का प्रेशर बना रहे थे और अब इतने कॉन्फिडेंस से डिवोर्स की बात बोलकर चले गए। शिवाय गाड़ी चला रहा था और उसके कानों में फिर से एक आवाज गूंज रही थी, शिवाय सर मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मैं अपने बच्चे आपके हवाले करके जा रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे और मेरी वंदना दोनों का ख्याल रखना। मेरी वंदना को जब पता चलेगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा तो वो टूट जाएगी, मेरी वंदना का ख्याल रखना। शिवाय को जैसे ही आवाज सुनाई दे रही थी, शिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ देव और सरगम बंगले पर पहुंच गए थे, जिसे सरगम ने अनाथ आश्रम में बदल दिया था। दोनों ही अंदर आए तो वहां बहुत सारी लड़कियां इधर उधर चक्कर लगा रही थी। सरगम ने उन लड़कियों को देखकर कहा, तुम आज स्कूल नहीं गई? वो लड़कियां एक साथ बोली, दीदी आज तो छुट्टी है ना। सरगम ने हैरानी से देव को देखा तो देव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ वो आज गवर्नमेंट छुट्टी है। सरगम बोली, तो ठीक है तुम सब अपनी पढ़ाई करो, चलो मैं तुम सबको पढ़ाती हूँ। इतना कहकर सरगम लड़कियों को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कुछ सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी। देव भी एक चेयर देखकर एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक तो देव ऐसे ही बैठा रहा और फिर उसने अपना लैपटॉप खोल लिया। बिना काम किए देव का मन नहीं लगता था, इसलिए उसकी उंगलियां अपने आप ही लैपटॉप पर चलने लगी। लेकिन बीच बीच में वो सरगम को भी देख रहा था। उसे आज सरगम बहुत अच्छी लग रही थी। किसी ने सच कहा है, लड़कियां मेकअप करती हुई नहीं बल्कि मेहनत करती हुई ज्यादा सुंदर लगती हैं। और देव को भी सरगम आज इसी वजह से खूबसूरत लग रही थी। देव ने सरगम को जितने भी पैसे दिए थे, सरगम ने वो सारे पैसे भलाई के काम में लगाए थे। कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली और अब उन लड़कियों की जिंदगी भी सवार रही थी। और यही सब देव को अच्छा लग रहा था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। आराध्या अनिरुद्ध के पास बैठी रही। आर्या अब भी वहीं थी। वो एक सेकंड के लिए भी उन दोनों भाई बहनों को छोड़कर नहीं गई, लेकिन उसने अनिरुद्ध को मनाने की कोशिश करना कहीं जानती थी कि शिवाय आराध्या को रघुवंशी फैमिली की बहू बनाकर ही रखा। रात को डॉक्टर अनिरुद्ध के कमरे में आए। उन्होंने अनिरुद्ध का पैर चेक किया और बोले, तुम्हारा पैर इतना ज्यादा इंजर्ड नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। टाइम से मेडिसिन लेनी होगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अनिरुद्ध डॉक्टर की बात ध्यान से सुन रहा था। डॉक्टर ने फिर आर्या को देखकर कहा, मैम काफी रात हो गई, अब घर चली जाइए और आराध्या को भी ले जाइए। मेरी मिस्टर शिवाय से बात हो गई है, अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। अनिरुद्ध डॉक्टर को देखकर बोला, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मेरी बहन मेरे पास है, यही मेरा सबसे बड़ा आराम है। इस बार आर्या थोड़ा सा अनिरुद्ध के पास आई। उसके पास बेड पर बैठती हुई बोली, अनिरुद्ध आज सुबह से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, एक बार भी तुम्हें समझाने की, मनाने की या तुमसे बहस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर बार तुम सही नहीं हो। एक तरफ तुम कहते हो कि मैं और शिवाय ने तुम दोनों भाई बहनों की जिंदगी बना दी, और अगले ही पल हमें पराया कर देते हो। क्या अनिरुद्ध समझेगा आर्या की बात?